إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى. فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناته الله اليقين من ربه. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، دنت الميدان كورال من سيرن الى رسول الله عليه واله وسلم انا كلاي كوبال جل اف ماغال هاكو دماغال جل سيرم بي سانداجي الموب ريوب وورب موب سوكاب دنانغال جولو سوام دون بابا دم هيبوب اون بيام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. en garti do en kadi no kewden wadde aada meden alhamis fof hande ko alhamis mo jomalaado e sapoy jeegom gammu ujunere temedde nay chapanna e jeegom fergone laado men sallallahu alaihi wa sallam in hawri sapoy jeenay lewru jeena buru woni september bi silto ujunaji didi eno gasi nay dubi annabi isa alaihi wa jamilan bi as-salatu was-salam. ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala no yurmato yafo dendangal may men maybe julbe maybe l'islam wa tum foftor mo en safara men dendangal ñaw men safara jawdo dumido jacci nana men danni men kaltana men kali men wurtana men wuri men fendal men ardi men ya Allah rokke en rokke julbe do bay wonde fo ardi bi fewbe kala mo Allah ardi julbe ya Allah wadum fewdo wala wondi fewbe dando be wondi bonbe ya Allah ittan men di tanaji di fitinaji nanten di julbe dañata to leydi men Palestine to Mali to Sudan to Burkina Faso to Niger to Somali Yemen and Iraq en hado ha mbayi hado di Allah itan men itanaji wada pamu dira faabo liddi di rokkudo men kadi dongu pengu taw liddi di ngoni fo no yito hen hore mum rokko jom do abe hakke hakke mum en fof gonno den koy tafsir koy suratu da ha gonno den en gari no ma taw ha ayatema dere e nay pande ma taw ba maten ko temedere tem mataw temedere e nay hande bamaten mataw ko temedere e joy ha simorande sura insha Allah suratu daha woni aya batudo temedere e chabantati e joy insha Allah jumiraru subhanahu wa ta'ala ko darul annabi Musa alayhi salatu wassalam gonno den en kali o timminiri darul gol ko halde ko fate samari odo ko mtu imbe oliyaz billah ha kanyum addani be rewde ngari ndi woni sababu be ndewi ngari ndi. En kali Musa huɗimbo alema kaluji Musa seeɗa onde ma wuur ngurdam musɗam o memata o memetaka. Ewa caggal ɗum noon kadi wonno ko cimoji makkiyankoje daiman ina heewi hen maale daranga manama shahidul qiyama. Yumirala subhanahu wa ta'ala yi wa yas'alunaka 'anil jibal wiɓe namdoma heewi Allah wi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyama mursa yas'alunaka 'anil khamr al maisir yas'alunaka 'anil yatama yas'alunaka ma yunfiquna yas'alunaka kadha yiɓe namdoma kaaje ɗeɗo kaaje no mbayini mbiyete on mbawa ittude ɗeɗo kaaje enen gandi kadi bonnude ɓuuri webde mana en e fewdude pewdode kay holto itti matiére mabɓe holto oɗo ɗo ittiɗi holko rendini ha waɗi kaaƴe ɗe mbaɗɗo ɗeɗo gueɗe kadi ɗum koye ɓurtidde maçon ɗum woni jomiraɗo subhanahu huwa alladhi yabdaul khalqa summa yu'idu wa huwa ahwanu alayh. Wallahi maçon kay bawɗo mahde kay maadi ha daro ɗon kay helde maadi ndi mata ɓuuri webde ɗum kay na anda sabu wona maçon ma helde maadi. Eywa faqul yansifu ha wi jomiraɗo o moñnata ɗum nas woni écrasde hunde no bombo waɗirta ni ɗumite nas kalla ida dukkati l ardu dakkan dakka o wi aya goɗo bussati l jibalu bassan fa kanat haba'a mumbassa kaaƴe kali wota kunu l jibalu kali ihnil manfush kaaƴe mbatan hottollo ni firti so unama ha wonta condi ha ɗigga o jiini waɗate hande bo anda ɗum tani yo ƴeew minereji ɗiɗo no ittirte ni ko waɗɓe to banggal ittoɓe waɗoɓe ɗon wiyete ko fewdiri fewdiroɓe palatre fewdiroɓe jamɗe ittoɓe jamɗe koyeno sinni men no minirta kaaƴe tan ha wonta ɓune ha wonta condi gila enen mbawi wadde ɗum saka jomiraɗo subahanahu wa taala kanko noon o wima khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida ay o wina tan ko yo won woni o wi o firta tan firtata kalano wiri yo firta so wi wonto lekki wonto lekki wonto bukki wonto bukki so wi yo wonto ndiyam wonto ndiyam kala ko wi won hen wadde muhim tan ko ɗum hawani bo ɗum ko yeddudeɓe tan ummi tan ne wawi tan ko istifham istinkari walla inkari ɗum woni ko wi fa yansifu ha rabbi allah moñnata ɗum nasfan ha ɗigga fa yadaru ha o ƴarawo ɗum o ɗacca ɗum kay qa an wonta mana enne dingiral walla toccode safsafan fotde ha woni ha waya tan no toccode ni a woni so mana qa qi an wi qa walla qi an wona safsafan woni no toccode tan bo poɗɗe ni firti leydi ndi natta wadde tulde natta wadde kadi naɗa fere firti alaɗo lesɗi hen alaɗo tullini hen fo fotata woni qa an safsafa ɗum woni holso anda kowoni qa an safsafa holko firti peroŋaji o wi la tara fiha iwaja a yiyata hen oñande woni a yiyata hen ɗo luggiɗi wala amtan a yiyata hen ko tuuɓi fonda ha fota wiyen fota ndino karoje waɗate ni hunde hade mi waɗede karoje no fondirte ha fota ni waɗe hen karoje ha ɗata ni allah ne ko noon o wi o waɗa ɗum leydi ndi foof wonta tan peron goto ɗirto ha yaaja ha fota hay hayre wotere ala hen écrasé ha ɗumnina no waɗoɓe godorogaji no cehirta kaaƴe ni ha fota foof e ko heddi ko walla no waɗirte kadi rajje nokkuji kadi aradi muda'ama ha fota ko towi ko fota ko ɗumnin ko walla ko towno ko mana reme walla walla ɗum wiyete ko heefe ha fota e ko lesɗi ko walla ko lesɗi ko kadi ɗum kadi joore ha fota e ɗum muhim tan la tara fiha iwajan wala amta yeta hen ko oñi wala ko towi wi yawma idin on ñalama yettabi'una ko alay sago ɓe ndewata tan ko adda e noddo saabu ala ɗo pay malaikaji nana piilti banggueji pop ala fotni ɗo yarata duƴƴake dental malaikaji kamɓe goni miruji la iwaja la hay goto oñata gare no fiya tawi hande min mbiya hayya al salah hayya al falah ɓena palpalna neɗɗo ne wiye ƴo ƴettu sirat al mustaqim ina falfalna nana yawma al qiyama o ñawore ɗo kam ko noddur o tan notete so ummima ɗon ko sirat tan wodi so falfalni tan koye jahannama foy tawi jaɓano tabidde ngol lawol waliyadu billah e ma toon ndemowji tabidde hoto la iwaja la o wi wa khashaati yenkino al aswatu sawtuji lirrahma ñade hen saabu hayba allah subhanahu wa ta'ala hay goto anantana haala mani fala tasma illa hamsan sona ñubani adan ko haala ɓe ñubani tan ala foof manantana haala dani ɗum moni foof no huuli saabu moni foof ma siftoro dendangal ko waɗno saabu allah wi ko alimat nafsu ma gaddamata wa akhara ma yaɗ andu résultat mum holko o golli e examen e oɗo aduna. Saabu Allah yumen aduna ko galle jarrigoy. O wi yawma idin on ñande, ñande ɗum ɗo keeɓi, la tan fo o nafata achefaato tefnore. Neɗɗo noon hannde wiya son mbaɗi ɗum ɗo, saabu tan gaabade no yimɓe gaaborto e politique ni, kayenne no gaabo no yiilade tan beele ma daña rewoɓe mum mbiye ceerno kaari ceerno mani, min woni garantie. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ka yeddude Qur'an tan, saabu ɗum ko marufu biddini min addini biddarura. Saabu ko Allah wi ko yawma la tamliku nafsun li nafsin cheya. Hannde kam en gandi tan pénal ɗe kam no laaɓi ceerno, wona ya ar ya Amérique so sohlaani visa, min dorkat ma visa. Woto ƴeewo fi, woto ƴettu visa, woto ƴettu billet avion, couflu avion, min woni garantie ma. Banda men ko mbaɗat toon ni, barque yimɓe jeyata Europe ɗo, yo mbaɗɗo e leyɗel men ɗe tan mbasen yaade toon ni, wona ɗum tawɗen jeyatira men no liggiɗo no mbaɗi ɗo ha feewi zaman mumen ha nokku weeli wonde ri min jiiɗano ɗannade ni ɗanngal kay kolor aha jelaare addi joote, mbaɗa ko joote addi jelaare. Wadde banda men Allah wi hay goto jumiraɗo man alladi yashfau indahu illa bi idni. Ala fof bawɗo arde no tefno ina waɗa intervention, so wona taw ko Allah yamiri. Wona ɗon tan haaɗi, yo taw kadi waradilahu qawla de, yo taw ko mbo Allah wela gurdam muɗum ɗo henne mbaɗannoɗo ko weeli. Kono kay jeehawo bi wona heɓa place Allah, heɓa place annabi, on waliyaju billahi heɓata ɗum. Woni la tanfau shafatu en illa man adina lahu rrahmanu waradilahu qawla. Mbo Allah yamiri yo tefno hoore maɓɓe ko nelaɗo sallah sallam wiyete shafal kubra, ƴeew he annabaɓe dogat shafal kubra, bamen adama, bamen nuh, bamen ibrahim, moussa, isa alayhimu salatu wassalam, ɓeɗo pop doga shafal kubra. Ngu yo Allah ar ñawa tan, ala ko haali noon kam goɗɗo. So wi tan ɓeeɗo fo dogi, ɓeewi tan ulul asmi dogi, goɗɗo haala mo haalaka. Ɗum woni wa radiyallahu qawla, o wi ya'lamu kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e mbo andi ma bayna aydihim, kala ko woni yeeso maɓɓe woni ɗo ɓe payi, wa ma khalfahum, e ko ɓe golluno caggal maɓɓe. E mbo andi moni fo ko golluno e aduna e ko handi hen. Wala yuhituna bihi ilma, o wi mana ɓe piltotako mbo kanko ganda. E jiɗo tan ɗiɗo société ji, an crédit mo joguiɗa o tan, client ma o, ɓeɗo tan société ji ɗiɗo joguiɓe entreprise aji ɗiɗo réseau ji téléphonique, eɓe gandi ko ñamɗa e crédit ma, eɓe gandi ko keddorɗa tan. Voilà, aɗa jogui bonus, wallahi ala bonus, eɓe gandi. An holko gandanɗaɓe, mbeɗa kamɓe eɓe jogui réseau, réseau maɓɓe mamuji walla moƴƴata, ala ko gandanɗaɓe hen hunde. Wala hettono mbiye elma ɗum saka jomiraɗo subahanahu wa ta'ala. O wi wa anati yenkino alwujuhu gueece, kala ko Allah taguma foof, lil hayyi, e wonande gurdal qayyumi, poccuɗo gurdal. Kay woni goto gurɗo poccuɗo, kala kono wuuri kanko rokki ɗum gurdal. O wi wa qad khaba suyi man hamala, kala dondiɗo dulman toñangue, kala gardu toon toñangue de ɓorama nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wi adulmu dulumatun yawma alqiyama, toñƴo hakkude mum e Allah. Jomiraɗo wi inna shirka la dulmun adim, toñangue ɗon wawi hadde. Allah kay ko waɗanma ko a wawa haltude ɗum, a wawa yettude ɗum. Noon nela sallah sallam inila si sanano aleyka, tawi tan poɗɗo nela sallah sallam akbaru chakir. So tawi kañum e hoore mum wi wawa tongude ko yetti Allah, saka Allah sado Allah yettiri hoore mum, wadde ala ko haali ɗen. Ɗum noon Allah kañum woni gurɗo poccuɗo, kala ko wuuri gurdam. Wagad haba suyi man hamala dulma, gardu toon toñangue no toñi hakkude mum e Allah, ina toñi hoore mum, ina toñi ɓesgu mum, ina toñi yimɓe. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko janaɗo konngol ko mbawɗo haalde, o wi ko wallahi haqqe fo ma, kala haqqe ma yumnite, o yiha e haqqe hakkunde jawdi. So wi tan haqqe hakkunde jawdi ɗum ma yumnite, ala ko haali hakkunde meɗen. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam haalimi debbo naari jeyngue saabu ullundu, naari aljanna, pijo naari aljanna saabu rawandu. Wadde bandede ko Allah wima ko faman yamal mithqala daratin hayran yira waman yamal mithqala daratin sharran yira wad kha man hamala dulma, kala banɗo garɗo toon e toñangue ɓorama. Kono Allah wanino ko daiman woni Allah haalnamin ko jagguɗo ɗalɗo. Waman yamal min assalihati wa mumina, kala noon mbawɗo wadde hunde e moƴƴere, tawi ko juul en mbi noon hunde ne wiyete salih, yo tawri koye gollal nela sallah sallam bandam dewruɗa Allah kono rewri Allah. Zicru ma limore mum, mbaadi mum, waktu mum fof, zicru o foti komo julde o, julde ko zicre ona ewa, foti ko janggol qur'an ngol kono jangiri, sunna o no haaliri no wirma yawa ɗo uddi sanma haal ɗemgal ma ɗum ne jaɓe do wuji duwa waɗa hawe haalde ɗemgal fo neɗɗo ne wawi duwora ɗum. Eywa, ko ni mbaɗirɗa a waɗani shirka, a waɗani bida, ɗum woni wiyete min assalihati wa mumin, taw ko julɗo. alay fala yakhaf dhulman o do hulata to nyange hakke mum yabbede wala hadman na usted hadam woni yabbude hakke jere o hulata dhulma woni to nyange woni fabede ko wada hen amma hadmo o ko jogino ko usted o ustarta ko jogino ko o fawata ka ko wada aywa wa kadhalika allah bi kunide anzalnahu min jippini qur'anan o qur'ana arabiyan koy demgal arab wa sarrafna fihi min kebbini woni min pilli pillini hen min alwa'idi e chapoje neddo rento la'allahum yattaqun bel yimbe no kula allah aw yuhdisu lakum lahum dhikra wala kambe na be mbaccoro be naftoro wajo woni jomiraado subhanahu wa ta'ala yuhdisu lahum dhikra ndaw faidaji e dedo ayeje jengiru hen ha hewi wonde qur'ana mawdo o kanyum fof ko ciftingol kanyum fof ko wajuji wonande leƴƴi e kille e goto goto o wi teddungal e waso wonande neɗɗo aade mana aade en gandi kadi tefnore e ala fof mo tefnore mu nafata so wona tefnore mo Allah yamiri taw kadi omo wela kongol makko yo tefno e gral gongal gandi qur'ana na waɗi eko ɓuuri moƴƴude e ñawoje ɗe ganduɗa ina seedano ɗum haqqillaji kisɗi haqqillaji jumtuɗi ɗi ganduɗa mana timmuɗi gonde qur'ana timmi ne fewi ina moƴƴi e gadal gongal ina jeeya e nediji hutodirde e qur'ana e nde neɗɗo jaɓata jebbilano ɗum mawnina ɗum kadi hutoro ɗum woni ko qur'ana yamiri ko woto hatte toon ko qur'ana haaɗi ko wota yiye toon holluma lawol poccugol e huccude e qur'ana jangude e janguinde saabu ni laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam gurdammo fof ko jangude e janguinde haw dañi duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi tati ambo jangga ko ndeno jofnde qur'an ma en ji fode wiyama kadi yo wi allah ɓeydu e gueɗal gongal en gandi nimso yimɓe wat boniɓe ñande yawmal qiyamati saabu ɓe jeeɓima waktuji mabɓe kewɗi ɓe taaƴi ɗum eɓe jejjiti eɓe piƴi mana e fijirde eɓe ɗurni ko nafata ɓe eɓe kucci ko ina lorlaɓe ɗum noon en gandi ko musiba jogata wonande jomum waliyadu billah wodi jomiraɗo wi wadde fata'ala llah allah de to wi almaliku lamɗo alhaqu gonga a wimin togo alhayyul qayyum ɗo kadi ko allah ko malik ko haq kanko goto woni lamɗo jeeyi hunde foof no wi hoore makko ni rabbi nnas maliki nnas ilahi nnas kanko tardidinɗe e gueɗe kanko woni dewateɗo woni laamiɗo woni gonga kala laamiɗo goɗɗo ko dokkaɗo ko luɓaɗo kala dewaɗo goɗɗo ko penɗo wala ta'jal bil qur'an woto heñoro qur'ana min qable an yuqda ilayka wahyu ko adinde timmata ko tottaɗa ko nde o gasnata woni jibril haalalla sa alah sallam so ari o longinimo hunde o tindinimo embo heño reftude hen allah yumin ala wala ta'jal bil qur'an min qable an yuqda ilayka wahyu ɗum kañum woni garanti ma yetto mo so allah jiɓi oto heño ala ko fatorto embo hen sanno ɓuuri ko falat tan sa noon jomiraɗo subahanahu wa taala wini wala ta'jal bihi manam woni ko wi woni wala ta'jal bil qur'an min qable an yuqda ilayka wahyu ko adinde wahyu o gasata woto heño wiide reftude hen wa qul rabbi zidni ilma ñaago kadi yo allah ɓeyde gandal ene ɗa kone adon koyiɗi koyiɗi ko ɓeyde sak noon gandal hay tengti noon gandal ne laaɗo sallah sallam saabu gandal kurangal allah wiyata gandal tan ni ko gando kurɗo gandal mo hurani gandal mum on wiyata ko majjuɗo waliyadu billah ne mbiyata neɗɗo yoɓma mbiyamata ala guite e o hutora guite ɗe wa qul rabbi zidni ilma nam eywo ɗum waɗi jomiraɗo subahanahu wa taala wi nelaɗa mum wa qul rabbi zidni ilma yo wi allah ɓeyi ɗum gandal noon wadde neɗɗo foti ñagade allah allah ɓeyi ɗum gandal taw ko gandal nafwal e duwa wujini lah salam allahumma inna nasaluka ilman nafian wa risqan tayiban wa amalan mutaqabbala e allah min de mbiɗa ñaguima gandal nafwal e arsuko laamgo e golle jaɓade ewo ɓuɓal wala gat ko gonga a hidna min gadodirino min gadanino ila adama min mbaɗino e adama aadi aljanna nani omaw haal ko wadde adama ko mi rokkima ɗum nani ɗum nani kono noon woodi hen diine woodi hen ko jagguɗoɗal ɗo woni min qablu ko ɓooƴi fa nasi adama yejjiti walam najid lahu asma min tawani e adama tabidde e pellital aadi min mbadduno o min tan adama alayhi salatu wassalam kañum woni mbo huɓani aadi alhamdulillah ɗum woni walam najid lahu asma min tawani e adama fellidde heddade aadi o wa in qulna lilmalaika ويا سيبترال والله يا جنت الحمد لله بلال ساند من بياني ملايكاج اسجدوا لآدم تجني آدم فسجدوا تن بتجي فالتعليم مباشر اللي ينبتن من بدي سجود ودو تعظيم ونا عبادة نون يود معنا تحية تكريم تدين دي واني سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا سوانا ودو كريم سالي إن بني سورة الكهف كان من الجن وانا تونتن الله حالي كان من الجن يديكو حالي نيجر قد والجان خلانا من قبر من نار السمك وكان كفا انتهي فقلنا يا آدم جو من ربيها أي آدم إن هذا عدو لك أي غني مادي نانيان ما هاي تيد دغال ولي زوجك كنيم سؤال سوكنا جما فوف سويا ما كنيم سوكنا جما نون فكتك بسم ما فوف تون فاي هو غني مو فلا يخرجنكما دين تو دي وتو يلتين دمون من الجنة فتشقى سو يلتين ما ورا الجنة دي عمل كيس ريما تام إن لك أين در الجنة تو إن وردن ما تو الله تجوع كنياما إن وود ساري الجنة بنا دكا فهي ده تادي ولا تارا ولا تا رجوع تشونج ما دائما كاتوري دائما كاكارن وأنك لا تضمو فيها أدم دتاتون ولا تضحى كدي أول تاك بتي نقولي كندر نقولي كبوال نقولي كندر هاج ما نريد هو جور وأنا فوسوس إليه شيطان السكسوكيم الشيطان قال شيطان هلك بيه يا آدم هل أدلوك على شيء الملك أنا غميلة من حالنا ما لام لكلام ما أنا تشاسل كي جوا من شجرة ليك الخلد تشاسل وملك إلام الله يبلاك ربته كمان عن جوجي دم تلا مغ ربته عن كلام الله مغ أها خلد قال الله سنجوجي أها على قدر جوجي أفا يمت فهم الخالدون جمرة يوم جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفا يمت فهم الخالدون الله بعدنا يوم هي قدر تشاسل هو متان كني موني قدر دواني ها موني على شجرة الخلد ليك تشاسل وملك إلام الله يبلا كان آدم جبناتها فأكل بنيامي كان كوي يمن هوا رضي الله عنها فبدت له ما فين يعني بسواتهم وانا على بينا بينا بتون ما أنا ولا تعرى لا تجوع فيها ولا تعرى وانا هيك نيامي بلكي كنون دب نيامنا ما أنا أورام بكمه بكلي أنا بيتي إمنتي ما إمنتي ونسوتر ودا في قابناتني يخصفاني بدك عليهما من ورق الجنة gona jettu de kakuli le mana aljanna ki e be ciura on balli mabbe wa asada murabbahu tongol tan adama wopi jomu fagawa o bewi sabo yewti kaddi al halina mudum dum ne yewti kaddi nyam dum do kono woto yottuto ewa enen ne ko dum jomi yama yo yar kono woti yar hen sangar yo nyam woti nyam de ko harmi dum woni wiete ko mana woni wiete taaddi فغبا ثم اجتباه كون فودي جومرادو لبي مسوبيمبو ربو جومك فتاب عليه جبني بتوبا بوي جومرادو سوبيمبو تشغال دوم جبني بتوبا بوي اجتباه ربو فتاب عليه جومرادو فتلقى آدم من ربي كلمات وتاب عليه كلمات دي رتش سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونكو بدوي كان كو يومن هوا رضي الله عنها الله جابني بدوا ومانا jabani bituba boy wonno kadi ko nyalam aljuma o nyalam alkhamis tidul mara nyalam aljuma hen ba min adama taga ni ne dar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith sahih muslim hen nanano aljanna hen yeltina aljanna hen jabana tuba boy dum woni ko mari jumara di fata ba alihi wa hada alla fi woni bo hollimbo fewal go holno rentorto bakkar halino mo kono siftini mo kadi no rentorto bakkar e holno wadata kadi hawtu almoni wa hada fi woni mo alla wadi man la jabani bo tuba boy kono nji o degara dama sabrum hadim wonde shafal kubra dala kono fode jomirada mo hala jubdindi o yo haldo ko jabande be tuba bo yefirti wonno hala kana jota sedum ko hikmatullahi subhanahu wa ta'ala wati yimbe damtinade ala daga bamena adama jabana mo tuba bo kono fode ala habita minha o kono jalti aljanna kam surti wonno ti jogade ha wonde nan kadi jemiyan ono fof iblis e yumen hawaye bamena adama fof to no gono yebe jabbu ba'dukum li ba'din adu hankali ma ngani ko wona kon o wi ni lati mum ya dana min azwajikum wa awladikum adu wallakum hankali won tiade wona aljanna bakatuji na tul wa dum yefata suka ngani ndira jom suduma fejan ma kayida jom yebi fejan ma kayida de gere fon wala ba'dukum li ba'din adu wala kalna ko hakku min shaytan fa imma yati yanakum min huda kono ngande non so tawi be minel dimon hunde ko onon pebira فمن اتبع هداي كلا ديو دو غال بي والله ونغول غدان مي اونغول فلا يضل ان مجته ولا يشقى ملكه aisa toyi a waɗi ga no hunde kono mal kismane mami addane sababu mo ganduɗa ina artirma e am mana toon a malkistake kadi a majjata inchallahu saabu lawol poccigol ngol ndewata noon ko mbiyata ko darde fof ma mbiya sirat al mustaqim ihdina sirat al mustaqim ngol lawol inchallahu sa poccima e maggol ɗo e aduna lakhara inchallahu kangol kadi ndewata ha nata galle ma aljanna a majjata nima artu e galle ma he waman arada an dhikri kono kala noon neɗɗo ndundiɗo oɗo ngol ɗo ma ga siftordemi o ɗurni ga o siftorta kam ga o raytorta kam ga fa inna lahu maishatan danka allah wi ma wurnumo gurdam ittuɗam mettuɗam sa daƴe gurdam men ɗam holla haɗa e tan ko joguiɗen e walo ko e tan ko joguiɗen e ndiyam ko e tan joguiɗen ko gonɗo e jawkal ko foof ene jigguyo hay en jiggima en dendini fof nafani ganduɗa tawɗen koreji men kono guuri e awo e ndema e gaynaka enen en de batti hen mbaylandi en batti hen julago en batti hen gueɗe gueɗe ha en batti astade ni enen gaddani kuɓɓam ga e nder maayo kono fof de yonani en woni gurdam ɓittuɗam mana woɗɓe ne guura ɗo enen en kori wurde leydi ɓe ƴew tan ko wiyete feri ko yaltiɗo ko hedde ujunnaje nogas ko woni men ɗo enne transiji ma won million en keƴiɗo enen korim hedde ɗo leyɗele en jiiɗa ɗe fof ɓiɓɓiɓe mumen jaltata ɓe fof ma yi e transiji ne goni hen guuri hen gurdam belɗam ɗum waɗi wadde neɗɗo so ɗurnima jangtuwol allah tan siftorde allah tan o wuura gurdam ɓittuɗam wo nahsuruhu te kadi so tawi o mayiri noon min mooɓa min ummitinamo yawmal qiyamati ama ko gum siraji hay joom guite en ko caɗele ɓennude ɗum e gabbude hen ala ko haali noon kam ganduɗa tawa ko mana ko gumowo qala ono wiya rabbi jooma lima hasortani ama holko ummitinanta kam komi gumɗo o gar kuntu basira mi jogino guite mi aduna e allah na jaabo e jomiraɗo yiwa gala kadalik aljisamu jinsil amal aha waɗi mi wadde noon kay atat ka ayatuna wona ayeji amen garino fanasita ha goppuɗale walla jejjitiɗa e o kadalikal hema tumsa wadde anne hande jejjitiɗa hande daw fayidaji ɗeɗo ayeji en ƴetta hen tan seeɗa hade min jokkude ene gandi to banggal ene jeeya e nediji ɗaɓɓude gandal nediji mana ɗaɓɓude gandal e keɗotoɗo o mana yo ina moƴƴi kañum wara jam jam wa mana wasa heñade ha pidowo ɗum o ha tindinowo ɗum o gayna caggal ɗum o refta hen ɗum koye nedi gandal nden jomum wawata andude e gueɗal gongal bammen adama yejjitino mana wadde no yejjitiri ni aadi allah o no kadi leñol makko waɗi ɓingu ɓesgu makko kadi noon yejjitiri o tabitani e aadi mbo tengtodirno hakkude makko e jomiraɗo subahanahu wa taala wadde kono o heñi o tuubi o rutti allah subahanahu wa taala wadde so neɗɗo nandi e bamum toñani ko yannene sa waɗi ko boni tan heño duttoɗa e allah subahanahu wa taala e gueɗal gongal jomiraɗo haali men ɓural touba boye saabu adama alayhi salatu wassalam caggal touba boye o moƴƴiniɗo e gueɗal gongal en gandi gurdam ɓittuɗam e oɗo galle e galle barzah e galle battidiɗo o ɗum ko yimɓe majjuɓe e yimɓe mana ene heferɓe ayi joni noon jomiraɗo subahanahu wa taala haalni men neɗɗo so yejjiti allah ɗoɗo aduna jejjite yawmal qiyamati hade guite ɗe o hutoraki ɗumen e o wiya ko gumɗo wadde woppe ko gumɗo wo kadalika jomiraɗo wi ko nide najzi min joɓa man asrafa kala ɓurtinɗo walam yumin bo gonɗinani bi ayati ayaji rabbihi joomi ko wala adabul akhirati ashaddu wa abqa kono ɗum ɗo so neɗɗo yiɗumi aduna gurdam ɓittuɗam ayno wawi mettuɗo e aduna o wi so tawi joomum ga tubani ni jaɓanaka tuba boyi ha hawre makko ñande yawmal qiyamati yiya lebte ɓurɗe cattude ɓurɗe kadi duumade woni abqa afalam yahdi lahum mate kamɓe kam feeñanani ɓe walla ɓe gandani kam heewi ahlaknako min kalki qablahum ko adiɓe minal quruni e pelle no foti génération ngaji ɓe min kalki ko adiɓe e mate ɓe jiyata ɗum walla ɓe ganda ɗum yamsuna fi masakinihim teyaɓe jaaha e koɗorɗe mabɓe mbi ɗum ɗo enne ko batte ɗum ɗo mawɓe wonno ɓe miijota ko ɓeɗo halki ɗumen ko bakkatuji mumen kamene ɓe ndento allah wi inna fi dalika yoni ɗum la ayatin ko kawisaji ɗi ulinno ha wonde jomiraɓe haqqillaji joom haqqille de ma yi halkunoɓe ɗo ko wadde ko boni wadde rewande nde nan ɗon de almiraɗo haali de alam no huliki l awalin thumma nusbiuhum l akhirin kala nafalu l mujrimin on jomiraɗo sido ma yi min aldalimin bi baid ɗeɗo lebte e ndeɗo halkare kañum waɗɗata kala toñowo foof eɗe pandi ɗum walawla kalimatun sabaqat min rabbik so wonano konngol joome ko allah wino ko wonde o lebtata yimɓe hawnela nelaɗo lakana lisaman o wi lebte ɗe ma yawanno fawade e mabɓe kono waajo ɗum musamman e lajal ɗimmal ngal so wonano allah mana sabaqat min rabbika معنى معنى واجل مسمن لكان لي زمن وين معنى سيدي فهمت سو وانا انا الله ودي كل اجل وند لبت غو غو غو يوم القيامه اريت ما بعد لب بعد فوف دون دون تنيات الله نيام لي سادو كون الله ودي كم كو نيام لي رو كادي ابو نيام لك دي ها او ورا غانتو وين وين لا مو ان لا قد فاصبر اورتي من الله صلى الله عليه وسلم رضي الله قال شيخ الله رحمه الله يبيدني على بروتوكول بدون واسط فاصبر على ما يقول من كنا نتاكو ان بلا ودعوا ما نكو هي بيكو وهابي انكو بيكو دوم دو بين جيدا ان جيفتن سو تبي ان دو سو وي كوريج ان الله صلى الله عليه وسلم كوريج صحابه جيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يهول جيدو لا يسيام دي بودو يوم كو تشاتر اندو كونك من فاصبر من على ما يقول jo meni be je ngo ngopa jangobe sunna hala be qur'ana e sunna jamanya la mo ganda ko dum woni ciocorgal mo dum kaalata so mbiyam be jida annabi so kureji annabi mbiyam jida annabi sewa andahol jido annabi woni ko yfasbir ala ma yaqulun wa sabbih subhana bihamdi rabbika yatru jome woni rawdu ju e sabbih non so yam noko julu non na naati hen qabla dhulu ash-shamsi ku adina na gafirata woni julu subaka ari wa qabla ghurubiha ku adina ga mutatata ko sanari wa min ana illayli waqtuji jam ay so mana futuru mana egejeri fasabbi dido subhina hew ko dewda allah waktu joydi wadara fan nahari cebe nyaloma de cebe nyaloma kadi nani subaka nani futuru foko hen inshallah la laka tarda bele ada wona bela don bo allah wela sabu wala moni sabu allah wi burani yidde ala ko buri yidde rewrede ha futi ko farle je makko ko wala tamuddan aynaika woto wattu gitema ila ma mata'ana bihi ko min dakmiti azwajan mana enne mana ke mana hono mana ma yimbe tan fasongaji minhum be mabbe zahratal hayati dunya ay chu mana chudari ngurdam aduna dam do ko min dokki hen yimbe ko woto woto hakilema fiti woto homtu matan be do allah bin kullu dhalil ma mata'ul hayati dunya wala lama fonu min siddudi mi moy biftare mi fonu selli mana warshi hafs mana firti ko jiida ko weedo no dokke fof ko aduna tan dobe dobe kaad fama mata ul hayati dunya fil akhir la qalil muhimtan ko la sallallahu alaihi wasallam ko wiya ko lenin makko biya woto komtoro den be do no jogi e be jogi ar wonde mi tan be den jogi ndi ban jotto ko dor de dum do ngabirde fof woto homtuma de yota be kebir kono mojji yota be jiri kono mojji dum woni zaharata chudare al hayati dunya allah wi dum do foko li naftinahum fi ko min jari borobe tan yura yunablukum bi sharri bil khair fitna ورزق ربي خير وابقى ويرسك جومي بوري موجوده تي بوري هداد هبد الجنه كا بوري دو ينه كو بيردا دو يادون فوف تاي ما يبدم تو الجنه اندو غاندا اينا بيردان هي هوندي دنجو الجنه لا كو حدا مانا كدا دو جي مانا دو كدا دو الجنه لا كو روكا دنجو جيغي لا كو روكا وليس بالله اومني كو بي وابقى وامر اهلك بالصلاه وان جميرو وكدي كوريج ما انجولو اهلك نوني بي فومي اهلك سويام اهل ebbi may sokna ma fona tin ha illa shi'an so yam ahlul bayt zam kambe be jari hen ko heddi be tan do ka dulle be do ka den feccho yam ahlaka wal fur aduno jom hakili wiata wa amur ahlaka bis salat do wiata ahlaka wonde so sokna ma ngala hen te wasbir aliha munyay ona shi'an fof non on mabbe tan wi obino tan te zidi an ngala hen mun wa amur ahlaka bis salat wasbir aliha won jamiro fi al yadul tajaddud won jamiro bis guma yo julat won be jimaadi ma fo koreji ma bi walla yantube ben fo ne te bolla hodbe galle ma pop be gonduda fo les jimaadi ma yemirat be be njulotte kedduda hen fitti wotu yada wada hande goppa jengo ala yomon kaadi ngurdam ma don dada wuri ada selli won bado dum la nasaluka rizqa min nam daki ma sukunon fitti ya addan min hunde so tawi cierno jengenta almudum ko addo dum do gadde so mel yahandu se kam ala wana allah subhanahu wa ta'ala nana narzuquk ko minan gondi rokko wal aqibatu lit taqwa andu kadi wattande mojjere e galle aduna o e galle barzakh o e galle lakhara o fof de ko li taqwana dul bel non ne djum rasul sallallahu alaihi wasallam dio halen min dawrul annabi nu alayhi salatu wa gayni hadha fasbir innal aqbata lil muttaqin ana dio halen min darul qarun haw gayni aha wa kutilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuridun 'ulwan fil ardi wala fasada wal aqbata lil muttaqin man musa yuma hadha fasbir innal aqbata lil muttaqin وقالوا بمبي لولا ياتينا بايه من ربي ايه اولا لكم هذه وعد من كايساج يتن اودو قران كايساج فو بي انبي ركنو انمي دروكيت اودو قران بودي اودو سنه بودي اودو وحي بودي فو بي جيتال جيدان غير غودي ما شاء الله كو الله ركيمبو ديدو غدي ما شاء الله هو معجزات يجي ابن تيمية رحمه الله بيكو معجزات الله صلى الله عليه وسلم كان كوندا متنا طبي يعني بو فرتان بيد كا ونام داك يو ادني براق ونام داك يو ادني ملائكه ديونا تانو يم انجارتني ملائكه كاج ارد بيد تان هلكا يم هفر بريو بمو او يا الله مبر الله نيلتني كيتيجي مو جيتان وانا كام ني كمر الله نيلتني كيتيجي ديو دم تاو شرك نادو دم دسن اورو صبر تان طبيعي ارد بيد نوارا مسلمه سام وهبت on wiya mbokon khayra akhir o yafo dum dum woni ko dido mu'jizatuji ko dido woni mbiyeden yen nemtinne la sallallahu alaihi wasallam wana ndiyam bule pideli makko wana dum dum en mu'jizatu en biya kanum woni ibtabi rahimullahi allah al barka fayid woni wala wala en woni ko bi ko lo gal lo la yatina bi ayatin min rabbi ko hadi adda min kafisaji aw lam ta'tihim jumla dum mate kambe kam arani bayyinatu hujjaji ma fi sufil ula mate adi be on jiyani ko winda kayta be en gaddino kafisaji ha hebi مش أدي من قوم إندي هيك اللي كان كوجي يكون ينظر آها ولو أن أهلكناهم جمل والله سند من كلكين وبي أذاب اللبت من قبله كوأدي إندي أورو القرآن على سا لا قالوا بيانا بيتا كاس جون قالا بيانا ربنا لولا أرسلنا رسولا كهدي نلا من نلا فنتبي من جكو من دوا آياتك آيات ما كالتون كاس من قبلك كوأدي أن ذلنا من كويت أو أن ذلنا من جاسر ونخزى من كويت بيانا نو biyanno ko hadi Allah addande min do min dewi kam min baasa perduti min baasa halkaade e jumiraado bi gol kullu mutarabbis bar foko mun do fasa fatarabbasu ranni perduti pandode tan tarabbasu ni fandade fatarabbasu gor fona no fandi ko wadata ko jibjumudum fasa ta'lamuna ma on gannu man asaba surati sawi hol jo rewbe lawol poccingol wa man ihtada e hol foccibe hol feewbe horobe lawol poccungol ma on gandu dum kono woto gande dum de ko wiete ko medicine après la mort mi andu bigla adun ndaw faydaaji de do ayaji ni sababuuji balluuji neddo waawde munjde wala rondaade yimbe duurniibe e huutoraade waqtuuji mum mujjidi rewde Allah yettude Allah subhanahu wa ta'ala e gidal gongal haalani maccudo Allah kadi so tawi o yi hoore makko daminaare wala wattude haqqille muudum e cuudaari aduna e huccude hen ndew peso ndirta hakkude cuudaari aduna ndi ndido i woori e nemaaji laakhara duumiidi di e gelal gongal jiyaado Allah na foti maana nyibde e juulu e fodde maana e ndew darnata juulde fodde no foti daranaade dum so tawi kala jeede caalel de wondi maana kanko futtupi e juulde de o yamira hen kadi besgo makko yo juulata o muñde hen kadi ñemtindina la sallallahu alaihi wasallam en gandi wattande yonde yettande maana ko aljanna onande hulbe Allah dum non yalla wad en ben subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh